Θα κάνουμε σήμερα συγκριτική μελέτη ενός διάσημου τραγουδιού επαναστατικού. Έχει γραφτεί για άλλες συνθήκες, έχει βαθύ στίχο, σηματοδοτεί πράγματα, συμβολίζει καταστάσεις, έχει εμπνεύσει γενιές και πολύ καλά κάνει το τραγούδι, και έτσι πρέπει να είναι τα τραγούδια, αυτά τα εμβληματικά. Είναι το Μπέλα Τσάο, όπως ακούγεται στον Άμος της Μυκόνου. Το έχουμε σε 2-3 εκτελέσεις σήμερα. Έτσι ξεκινάει η εισαγωγή του και μετά γίνεται ο χαμός πάνω στα μπαράκια, πάνω στις μπάρες, με τις ξεβράκοντες και τους ξεβράκοντους να χορεύουν στους ρυθμούς του. Να γκρεμίσουμε το μαγαζί απόψε! Τύχικο πλεονέκτημα! Τύχικο πλεονέκτημα! Μύκονος! Αυτά γίνονται με το ΣΥΡΙΖΑ στη Μύκονο. Ακούσαμε εδώ ένα ηχητικό απόσπασμα πώς έχουν ευισοδομήσει. Μέχρι που χθες, προχθές, κυκλοφόρησε η ελληνική εκδοχή του γνωστού τραγουδιού. Ο Παρτιζάνο, πορτά μη βία. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο. Παρτιζάνο, πορτά μη βία. Και μη σεν το τιμωρεί. Μαζί σου μόνο χαμογελάω και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, πάω, πάω. Μαζί σου μόνο εγώ πετάω απ' τα αστέρια πιο ψηλά. Μαζί σου θέλω να ξενυχτάω και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, πάω, πάω. Μαζί σου θέλω να ξενυχτάω, να σε κρατάω. Να γιάσει το χέρι αυτού που πυροβόλησε. Να γιάσει το χέρι αυτού που πυροβόλησε. Αυτά ζούμε. Περνάμε μια κρίση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι εύκολα τα χρόνια. Και ξεσπάμε όπου βρούμε, όπως μπορούμε, με όποιον τρόπο και οπουδήποτε. Έτσι λοιπόν, οι καλλιτέχνες, οι μεν σκέφτηκαν να βάλουν τον Μπέλα Τσάο στα μαγαζιά της Μυκόνου. Το καλοκαίρι με αυτά χόρευαν. Ο άλλος σκέφτηκε να βάλει ελληνικό στίχο και να τον κάνει και σ' αγαπάω. Πάω, πάω, πάω, γιατί δεν τέριαζε αλλιώς. Φεύγουμε από αυτά, παραμένουμε στο ίδιο μουσικό mood για λίγο ακόμα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στον Βασίλη Λεβέντη που κάνει σοβαρές καταγγελίες. Αμφιβάλλεις ότι ο Μητσοτάκης θα τα δώσει όλα και το βρακί του στην Αμερικανική πρεσβεία? Και, απαντώ εγώ. Αμφιβάλλεις? Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας. Φόρεσέ τα. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω γιατί έχω πολλές αγκαλιές και φιλιά από τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Stamattina mi sono alzato, io trovato l'invasor. Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας. Φόρεσέ τα. Ο Τράγκας θα φορέσει το βρακί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωραίο σαν θέαμα, δεν λέω, να το δούμε όμως, γιατί συνήθως αυτά γίνονται στα κρυφά. Αν έχει μια αξία η πολιτική ζωή του τόπου έτσι όπως εξελίσσεται και έτσι όπως πάμε προς τις εκλογές, θα έχει να το δούμε όλο αυτό να γίνεται on camera, να το απολαύσουμε, να ανέβει μετά και στο YouTube, να είναι σαν το τραγούδι που ανέβασαν οι άλλοι με ελληνικό στίχο. Ο κύριος Κοντζιάς μίλησε χτες, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε χτες και έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, φαντάζομαι. Θα μιλάει συνέχεια γιατί νιώθει τις κάμερες απάνω του. Βαρουφάκης νούμερο 28. Μίλησε χτες λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης και έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες. Το παλέτο είναι σπουδαία τέχνη, διότι συνδυάζει την αρμονία με τη σκήνηση με τη μουσική. Και ένας από τους λόγους που μας αρέσει το ποδόσφαιρο είναι γιατί συνδυάζει την αρμονία με τη συλλογικότητα. Είναι σύνθετα φαινόμενα της κίνησης αυτά. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική μουσική. Και μου αρέσει πάρα πολύ να χορεύω και σε μπεκές. Είμαι και για τα σαλόνια και για τα αλόνια, για να είμαστε σαφείς. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Κατάφερε η κυβέρνηση αυτή με πρωθυπουργό τον Τσίπρα να οδηγήσει σε σωτηρία τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Πάνω από το δικό μου το συμφέρον, το προσωπικό, και πάνω από το κομματικό συμφέρον, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου, είναι το συμφέρον της χώρας. Αυτός είναι ο Παπαχριστόπουλος που κατά τη γνώμη του, έχετε ανατριχιάσει λογικό, είναι το συμφέρον της χώρας. Κατά τη δική του γνώμη, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, όλοι 10 εκατομμύρια Έλληνες, έχουμε διαφορετική γνώμη. Ότι πρώτα είναι το συμφέρον το ατομικό και μετά το συμφέρον της χώρας. Αυτός που έχει μια διαφορετική και πρωτότυπη γνώμη, αισθάνεται την ανάγκη να βγει να το πει και μάλιστα το τονίζει με αυτόν τον τρόπο. Σιριζέος πλέον, Παπαχριστόπουλος. Ο Κοντζιάς νωρίτερα μας μίλησε για το μπαλέτο. Για το Τζεϊμπέκικο, γενικώς ατάκες έδωσε πάρα πολλές. Κουράγια είχαμε, μερικές θα ακούσουμε τώρα. Τις υπόλοιπες θα τις ακούμε το εξάμηνο που έρχεται. Είχε και μια απορία ως παλιός και γνήσιος και νυν αριστερός. Εγώ πιστεύω, με τη στάση μου, υπερασπίστηκα την αξιοπρέπεια της χώρας, υπερασπίστηκα την αξιοπρέπεια της κυβέρνησης, όπου ελέγξαν βαριά πράγματα χωρίς κανένα να το μαζεύει, και επίσης υπερασπίστηκα και την αξιοπρέπεια του εαυτού μου. Μπράβο! Πολλοί λένε. Ο Κοντζιάς, και μάλιστα από το χώρο της αριστεράς, έβαλε το εγώ του πάνω από το εμείς μας. Από το εμείς. Και εγώ σε ρωτάω, δεν ήξερα ότι ο Καμένος είναι το εμείς στην αριστερά. Και εγώ σε ρωτάω, δεν ήξερα ότι ο Καμένος είναι το εμείς στην αριστερά. Δεν ήξερε ότι είναι το εμείς. Για αυτή την αριστερά, αυτό είναι το εμείς. Για αυτή την αριστερά που ζούμε, το εμείς με τον Πάνο Καμένο νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Και ταιριάζει απόλυτα σε αυτήν την περιγραφή. Ο Νίκος Κοντζιάς λοιπόν, με τις απορίες που έχει για το ποια αριστερά έχει μπλέξει και ποια αριστερά και πώς εξελίσσεται, ενώ ο ίδιος μέχρι πρότινος, ακόμη και τώρα δεν έχει κάνει κάποια δήλωση αποστασιοποίησης, είναι με αυτήν την αριστερά. Βάζουμε τελεία σε αυτά γιατί περνάμε σε άλλα θέματα όπως λέμε. Η άνω τελεία, όπως έλεγε παλιά και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος που έκανε τα περίφημα μαγκαζίνο της ενημέρωσης. Θα μιλήσουμε τώρα για ελευθερία. Μάλλον θα μιλήσουμε για ελευθερίες. Ελευθερίες γιατί. Το συναντάμε και στον πληθυντικό. Σαν αυτές που έχουν οι λαοί των Βαλκανίων δεκαετίες τώρα, ανέκδοτο, σαν τις ελευθερίες που απολαμβάνει ο γειτονικός λαός των Σκοπίων. Όπως ξέρετε, έχουμε εξελίξει το συγκεκριμένο θέμα. Ψήφισε στο δημοψήφισμα που έγινε πριν δύο εβδομάδες το 1 τρίτο. Απήχαν τα 2 τρίτα του λαού των Σκοπίων και όλο αυτό το παρουσίασαν ως έγκριση της συμφωνίας του κυρίαρχου λαού των Σκοπίων, που όμως απήχε διαμαρτυρόμενος ο συγκεκριμένος λαός. Δείγμα ελευθερίας του δυτικού πολιτισμού το 2018. Εκβιάστηκε ο ίδιος λαός. Απειλήθηκε από όλους τους δυνατούς παίχτες της περιοχής. Παρέλασαν από τα Σκόπια υπουργοί, υφυπουργοί, καγκελάροι, πρόεδροι, πράκτορες, πρέσβεις και ένα σωρό σύμβουλοι. Δείγμα και αυτό ελευθερίας του δυτικού πολιτισμού το 2018. Και προχθές εξαγόρασαν τους 8 βουλευτές που τους έλειπαν και μάζεψαν το μαγικό αριθμό 80. Με εκβιασμό, δοσοληψίες πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι σίγουρα, και ποιος ξέρει τι άλλα ανταλλάγματα. Δείγμα και αυτό ελευθερίας του δυτικού πολιτισμού το 2018. Και ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά και τα είδαμε όλοι τόσο εξόφθαλμα, χωρίς προσχήματα, πανηγυρίζουν όλοι οι αριστεροί του δικού μας τόπου, εδώ στην Ελλάδα, που εγκρίθηκε η συμφωνία χωρίς να λέει κανείς τίποτα για την ατιμία που διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια μας. Εξόφθαλμη ατιμία, καραμπινάτη ατιμία. Για το κουρέλιασμα ενός μικρού λαού, των διαθέσεων που είχε αυτός ο μικρός λαός, του γειτονικού μας λαού των Σκοπίων, όπως τους αποκαλούμε. Υπουργοί και πρωθυπουργοί εδώ δικοί μας δηλώνουν ευτυχισμένοι που τελικά βγήκε το αποτέλεσμα με αλχημίες, προστιχές και αλητίες. Όλοι εσείς λοιπόν που αγαπάτε τον δυτικό πολιτισμό και μας το λέτε συνέχεια και κάνετε και συγκρίσεις με παλιότερες δεκαετίες ή με άλλα συστήματα, μιλήστε μας λίγο για μαφιόζικες μεθόδους, για λογικές γκάγκστερ, για εμπόρους θανάτου. Θα είναι σαν να μας μιλάτε για τη δημοκρατία στο δυτικό πολιτισμένο κόσμο. Το ίδιο ακριβώς είναι. Είτε το ένα μας πείτε, είτε το άλλο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Οι Έρμοι Σκοπιανοί όμως, οι γείτονες, ήταν άτυχοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Είχαν την τύχη να έχουν σύμβουλο μόνο Αμερικανό. Ενώ εμείς είχαμε τη μεγάλη τύχη σαν λαός να ξεκινήσουμε με σύμβουλο Βρετανό και να καταλήξουμε με Αμερικανό 74 χρόνια πριν, τότε που άλλο ήθελε ο δικός μας λαός, μικρός κι αυτός, και άλλο μεθόδευαν τα αφεντικά. Από το 44 και από το γλυκό χάραμα. Ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίματο στενό. Με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίματο στενό. Με σύμβουλο ένα Βρετανό. Σαράντα έξι εγύρισε στο σβέρκο μα τρονιάστηκε. Κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο παλατιανό. Κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Σαράντα εφτά κι ανάθεμα όλα δικά τους τα θέλαν. Κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό. Χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό. Χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό. Με σύμβουλο Αμερικανό, όπως έλεγε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, σαν τα τωρινά αφεντικά του τόπου, του δικού μας τόπου. Και των άλλων, βέβαια, γιατί οι Αμερικανοί εδώ στην περιοχή είναι αφεντικά. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι εντολές των Αμερικανών εφαρμόζονται και στη δική μας πατρίδα. Μπορεί η διαδικασία να μην γίνεται τόσο άγαρμπα όπως γίνεται στα Σκόπια ή τόσο άγαρμπα όπως γίνονταν εδώ στην Ελλάδα μερικές δεκαετίες πριν. Αλλά γίνεται με διάφορους τρόπους. Στον τόπο μας, άλλωστε, ξέρουμε από εντολές Αμερικανών. Τόσες δεκαετίες έχουμε προσκυνήσει εμείς σε συμβούλους και παρατρεχάμενους και σε πρέσβεις ακόμη και σήμερα. Επίσης, οι προστάτες μας Αμερικανοί, προστάτες και των Σκοπιανών, δεν χρειάζονται εδώ σε εμάς να κάνουν τη δουλειά με μεγάλη αγαρμποσύνη, αφού έχουν τα πρόθυμα γιουσουφάκια τους, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, τα έχουμε εκλέξει κιόλας. Πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, αριστερούς, δεξιούς και ντρόους. Ένα συνοθήλευμα πρόθυμων, σκυμμένων μικρών ανθρώπων, γελίων υποτακτικών που καμώνονται τους υπερήφανους πατριώτες και τους εκπροσώπους του κυρίαρχου λαού. Αυτό είναι και το αστείο της υπόθεσης. Όλοι οι θαυμαστές, όλοι αυτοί είναι θαυμαστές των αξιών του δυτικού κόσμου, βαποράκια των συμφερόντων της Αμερικής, δηλωμένες πόρνες στις αστερόες σας, εκεί πια τα κατεβάζουν όλα, πολιτικές πόρνες, για να μην παρεξηγηθούμε. Και τι έκπληξη, όλοι αυτοί δεν είναι λάτρες μόνο του διπλωματικού κεφαλαίου της υπερδύναμης, αλλά και του κεφαλαίου. Τελεία. Του σκέτου κεφαλαίου, αυτού που με μνημόνια ή χωρίς κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο. Στέκανε την τάξη του, μένουν ψηλά με τάξη του. Παίρνουν το φόρο από φτωχό, το κάνουν δάνειο κρατικό. Κεφάλαιο εφοπλιστικό. Κάθε χρόνο πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεώνασμα πολύ πιο πάνω από 3,5%. Ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Η αγροτιά και η εργατιά τον δρόμο παίρνουν του βοριά. Για πρόκοπη στην ξενιτιά και ένα σοφός δοξολογά. Για πρόκοπη στην ξενιτιά και ένα σοφός δοξολογά. Η μετανάστευση είναι ευλογία δια των τόπων. Και η κρίση είναι ευλογία για τον καπιταλισμό. Συγγνώμη για την ξύλινη φράση, αλλά έτσι λέγεται αυτό το οικονομικό σύστημα που σας έχει ρουφήξει το αίμα. Όχι μόνο το δικό σας, των πατεράδων, των παιδιών σας, από ό,τι φαίνεται και των εγγονιών. Αν υπάρξουν τέτοιοι, γιατί μπορεί σε κάποια φάση αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμός, να τα ρουφήξει και αυτά ολόκληρα. Και ο πόλεμος είναι ευλογία, αν χρειαστεί. Και η αριστερά του κόλου είναι ευλογία για τους Αμερικανούς, καλή ώρα. Και η βάση είναι ευλογία. Και το ΝΑΤΟ είναι ευλογία. Και το μερίδιο που πληρώνει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ είναι ευλογία. Για το ΝΑΤΟ, όχι για την Ελλάδα. Τόση ευλογία που μέσα στα 8 χρόνια της κρίσης δεν μειώθηκε η συνεισφορά μας εκεί ούτε ένα δολάριο. Τόσο υπερήφανοι είμαστε. Την ώρα που μειώθηκαν μισθοί, συντάξεις, δημιουργικά χρόνια, όνειρα και ζωές. Ελευθερίες λοιπόν πολλές στο δυτικό κόσμο. Και ευλογίες. Να νιώσουμε, να νιώσετε όλοι περήφανοι. Σαν Ελληνές περήφανοι, σαν Ευρωπαίοι ελεύθεροι. Σαν κράτος συνεταιρικό, στον ατομέλος εκλεκτό. Μια χώρα που εκπληρώνει τις νατοικές της υποχρεώσεις. Το πιο μεγάλο μερδικό το δίνουμε για το στρατό. Κι είμαστε κράτος δυνατό, σε τους και φίλους σεβαστό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό. Αμερικανικής βιομηχανίας ραπτομηχανών Singer. Ιδού ο στρατός σας. Είναι λίγο παροχημένο αυτό τώρα το τελευταίο, γιατί ούτε Singer υπάρχει. Μάλλον υπάρχει Singer, αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Οπότε πρέπει να το επικαιροποιήσουμε, να το αλλάξουμε. Ανοίξει σε περασμένες δεκαετίες αυτό το ιδού ο στρατός σας. Έχει υποθεί και σε αυτόν τον τόπο και αυτό. Το αλλάζουμε τώρα για να πατάει πιο γερά στη χυδαιότητα και την ξετσιποσιά της εποχής. Βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι απλά ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ένας χρήσιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φαγγελωθεί. Η συντροφή εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Το σύστημα έχει οργανωθεί. Πάνω από το δικό μου το συμφέρον το προσωπικό και πάνω από το κομματικό συμφέρον, κατά τη γνώμη μου, είναι το συμφέρον της χώρας. Ο Παπαχριστόπουλος και πολύ καλά τα λέει εδώ. Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Sky, 211-200-8200. Είπα Sky, θα σας πω γιατί είπα Sky, γιατί κρατάω ένα μήνυμα από το chat που λέει κάτι για σκάλα, θα το πω όταν πω το chat σε λίγο. Του real, του real, του real. 211 φυραίνει το μυαλό όσο μεγαλώνεται και ακούτε ό,τι θέλετε. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε στον άλλον, μην πετάς τον λογικό. Έχουμε και mail, η διεύθυνση του οποίου είναι «Μου πέταξες λιποζάν». Τώρα το βλέπω. Στην κονσόλα του ήχου έχει ένα λιποζάν και κάθεται άντρας με μουσια. Λοιπόν, ναι, ναι, ξέρω. Το στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail της εκπομπής. Το Ελληνοφρένια στο YouTube, το official είναι το επίσημο site. Εκεί από κάτω γίνεται, όχι site, η διεύθυνση. Από κάτω γίνεται του chat και βλέπω λοιπόν, λέει ένας εκεί και γι' αυτό παρασύρθηκα, ο Καλαμούκης τόσα χρόνια τάρπαζε από το Sky. Τώρα άλλαξε τροπάριο. Αυτοί είστε. Βαθιστόχαστο, μας πήρες χαμπάρι, φίλε ακροατή. Βαθιστόχαστο πολύ αυτό που λες. Έχουμε αλλάξει τροπάριο εδώ και αρκετά χρόνια. Στα υπόλοιπα έχουμε το ίδιο τροπάριο, μάλιστα δεχόμαστε και κριτική για αυτά. Ο Μάριος Καγής είναι αυτός που πετάει λιποζάν στον παραγωγό. Και τι άλλο έχει μείνει, το ellinofrenia.gr είναι το επίσημο site, Twitter, Facebook, εκεί μας βρίσκεται. Και ένας ωραίος καυγάς του Τοσουνίδη νυν εκπροσώπου των ΑΝΕΛ και του Δημήτρη Καμένου, από πενφθής βουλευτής από την ομάδα. Με ποιον μιλώ, ο Δημήτρης ο Καμένος, με καλημέρα. Έπρεπε ή δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή και χωρίς προσωπικές αντεγκλήσεις, να παραιτηθείτε τώρα και να φύγετε από την κυβέρνηση? Διότι καταρχήν θα έπρεπε να παραιτηθεί εσείς από την έδρα που ανήκει στους ανεξάρτητους Έλληνες, κύριε Καμένε. Εγώ να δώσω την έδρα, αφού διαγράφει για το Σκοπιανό. Έπρεπε εσείς, αν είστε τόσο ηθικός και τίμιος, να αφήσετε την έδρα σε αυτούς που του ανήκει. Ωραία, εντάξει, αυτό το κάνει ο λαός. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ διαγράφει, δεν δίνω καμία έδρα γιατί το κόμμα το χτίσα εγώ και εσύ δεν προχθέ το κόμμα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα λίγο. Εσύ που ήσουν 5 χρόνια, ρε μεγάλε, μα δουλεύει πρωί-πρωί. Εντάξει. Πάσε μα τώρα, θα μα δώσουμε και την έδρα. Υπάρχει μια ποιότητα και ένα επίπεδο και στο διάλογο. Πολιτικός λόγος. Πολιτικός διάλογος, δεν είναι μόνο λόγος, αλλά συνεχίστηκε και αμέσως μετά.

θέμα. Ακούσαμε πριν τον Νίκο Κοτζιά να αναρωτιέται για το εμείς, αν σε αυτό το εμείς της αριστεράς ανήκει ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος της αριστεράς, Αλέξης Τσίπρας, έχει την ακριβώς αντίθετη γνώμη, ότι ανήκει ο Πάνος Καμένος, και ο Πάνος Καμένος έχει άλλη γνώμη, ότι ανήκει και αυτό στην αριστερά. Αλλά ήρθε σήμερα το πρωί να απαντήσει σε αυτό το εμείς που είπε ο Νίκος Κοτζιάς, ο Νίκος Φίλης. Το εμείς είναι τα εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι βασανίστηκαν με τα μνημόνια, πληρώσαν με τα μνημόνια και τώρα αυτή τη στιγμή σιγά σιγά να απολαύσουν κάτι. Αυτό είναι το εμείς. Δεν είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Καμένος, ούτε ο Φίλης, όποιον θέλετε βάλτε στο εμείς μέσα. Είναι τα εκατομμύρια πολιτών. Για να είμαστε σοβαροί σε μερικά πράγματα. Και δεν καταλαβαίνω την έκρηξη ενός εγωισμού από οποιονδήποτε για τα ζητήματα αυτά. Πάμε όμως στην ουσία. Χαρακτηρίζεται έκρηξη εγωισμού του μίλησα γενικά. Όχι, δεν μίλησα συγκεκριμένα. Μάλιστα. Όταν θέλω, μιλάω συγκεκριμένα. Επαναλαμβάνω, το εμείς είναι τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θέλουν να απολαύσουν κάτι αυτή τη στιγμή. Που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αυτό είναι το εμείς. Και όχι ο ένας ή ο άλλος πρωθυπουργός ή υπουργός. Αφού εννοεί τον Κοτζιά, γιατί δεν το λέει. Και όταν το ρωτάει ο Παπαδάκης, πάει να το πει, αλλά το ξελέει και παριστάνει ότι έχει και θάρρος, ότι είναι και τολμηρός. Αλλά κολώνει να το πει και δεν το λέει με τίποτα. Αφού λοιπόν αναφέρθηκε στον Κοτζιά, να ακούσουμε τον Νίκο Κοτζιά τι ακριβώς σημαίνει, θα μας εξηγήσει τώρα, η επέκταση των υδάτων. Και επεκτείνεται το έδαφος της χώρας μας, η κυριαρχία της χώρας, πρώτη φορά μετά από το 1948. Θα περίμενε κανείς να μας επιβραβεύσουν. Ανταυτού σκούζουν από προχθές. Σκούζουν γιατί είναι οπαδοί της Αδράνειας. Εμείς μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Και αν είχαμε σήμερα και έχουμε κάποιον ψαρά εδώ μέσα, θα ήξερε πόσες χώρες ψαρεύουν κόκκινη γαρίδα και στο Ιόνιο και στην Κάρπαθο και κάτω από την Κρήτη. Με επιχειρήματα, όχι αστεία, έχουμε σοβαρά επιχειρήματα. Μεγάλωσε η κυριαρχία της χώρας πάνω στην κόκκινη γαρίδα. Ναι. Σκοπιανέ. Ναι. Ηλίθιε Σκοπιανέ. Και παίρνω γιατί άκουσα σήμερα την Ελληνοφρένεια της Παρασκευής. Α, νωρίς. Από το ίντερνετ σας ακούω, τι να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, όπου μπορείς. Δεν πειράζει. Της Παρασκευής, Παρασκευής. Πώς ήμασταν την Παρασκευή, καλή. Εσείς πάντα καλή. Πάντα καλά. Είχα την άδελφο, έτσι, ένα καθηγητή, πρωτιστήρια που λέμε, που έκανε μάθημα σε πρωτιστήρια και έλεγε για τα χρυσαυγητάκια, σαν απάντηση στην άλλη και τα σκάλα τέλος πάντων, και ότι εκείνος τους μιλάει και όλα αυτά. Πήρα να του πω συγχαρητήρια, ρε Αποστόλη, γιατί και εγώ την ίδια δουλειά κάνω. Δάσκαλος κι εσύ. Τι θα γίνει αυτή τη δουλειά όλο με δασκάλους που έχουμε κάθε μέρα. Άλλος κλάδος δεν μας ακούει. Τουλάχιστον εμείς σας ακούμε. Σωστό. Καλά κάνεις. Για πες, τι κάνεις με τους χρυσαυγίτες. Εγώ δεν τα καταφέρνω τόσο καλά όσο εκείνος, αν και προσπαθώ, αλλά. Σιγά-σιγά, δεν πειράζει. Οι άνθρωποι, να ξέρεις, είναι δύσκολοι. Όχι μαθητές, οι γονείς. Οι γονείς, όταν μιλάς στα παιδιά τους για τέτοια πράγματα, αρχίζουν και ξυνίζουν. Και καλά να έχεις, ας πούμε, δικό σου φροντιστήριο ή τέλος πάντων να κάνεις ιδιαίτερα. Άμα είσαι σε καπιανού άλλου του φροντιστήριο, πες να χάσεις και τη δουλειά σου στο τέλος, ας πούμε. Ένα μπράβο για το φίλο αυτόν. Ναι. Δέβιλε. Ναι. Βλάσκημε. Ναι. Σατανά. Γεια σου, γαμπιάρι μου, γυμναστηριακός. Γεια σου, παιδί μου. Είδα ένα πολύ ωραίο φίλε στη τηλεόραση, ντοκιμαντέρ για το ρατσισμό. Πήραν 100 άτομα από όλη τον πλανήτη, ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική και τους πήρε DNA και βγήκε. Ένας Ναζί βγήκε 40% Αφρικανός. Ένας άλλος Εβραίος φίλε βγήκε πρώτος ξάδερφος με έναν από τη Σρι Λάνκα. Ένα απίθανο ντοκιμαντέρ, φίλε. Αν το δουν αυτά τα χαζά που λένε ότι νομίζουν ότι είναι οι μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, φίλε, θα πάθουν πλάκα, ε. Το φαντάζεσαι τώρα ένας χρυσαυγίτης κολλημένος εκεί να βγει ξάδερφος με έναν Αφρικανό. Θα πάει να αυτοκτονίζει κατευθείαν, ε. Τελείωσε. Ωραία τρολιά θα ήταν αυτή όμως. Εξαιρετικό. Φίλε, βγήκε αυτό. Αν το δεις στην τηλεόραση το δα εγώ, έπαθα πλάκα. Δηλαδή ο άλλος έκλαιγε. Ήταν από το Ισραήλ ένας Εβραίος και βγήκε με έναν από τη Σρι Λάνκα και βγήκαν και πρώτα λύσατε και πρώτα ξαδέρφια κιόλα. Όχι απλά έχετε σχέση. Και λέω, ρε τους μαλάκες. Βασικά εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν παιδεία από μικρή. Αν κάτσει κάποιο και του μιλήσει, όπως είπε ο δάσκαλος προχθές και το είπε πολύ ωραία και μπράβο του. Δηλαδή οι δάσκαλοι που κάθονται και τους μιλάνε, ξέρεις. Πιστεύω ότι δεν ξέρει, ρε φίλε, τι πιστεύει. Γιατί τον χώνουν εκεί από μικρό και σου λέει αυτό είναι. Θέλουν συζήτηση όλοι αυτοί. Ξέρω εγώ, μπορεί να σωθούν οι μισοί. Δεν ξέρω αν δεν είναι τόσο κολλημένοι αυτό το πράγμα να πούμε. Έλα, να σε καλά. Τι ρε μαλάκα, δεν θα μου μιλήσει να μου πει τι έγινε, κανένα άλλο τίποτα. Δεν σου μιλάω. Γιατί ρε μουλάκι, επειδή δεν με βγάζει. Όχι, σε βγάζω, δεν σου μιλάω. Δεν ξέρω. Είναι κάποιε φάσει που μου τι πα. Γιατί, τι πε μου, πού είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μην πε μου τι έκανα, τι επήρεξα να το διορθώσω. Έτσι. Έλα, γιατί έτσι. Μου θα σταματήσω εγώ σαν κόμενα. Γιατί έτσι. Δεν με βγάζεις εσύ, μαλάκα, γιατί. Α, κάνε και μούτρα, κάνε και μούτρα. Σπήρε μου και ενοχές. Ναι, για πες. Γιατί πρέπει να συμφωνώ πάντα μαζί σου, αρκετή. Αρκετή εμένα. Αποστόλης. Καβλιά μου, ναι. Αυτό εντάξει. Έλα, γεια. Ναι. Διάβολε! Ναι. Στού σου βλάκα ή... Ναι. Βλάχε κα... Ναι. Βλάκα ηλίθιε... 184 ευρώ μισθός τετράωρο στο Γερμανό. Τι είναι αυτό, μισθός? 184. Πού είναι αυτό? Στο Γερμανό. Την ημέρα φαντάζομαι. Το τετράωρο. Ναι, την ημέρα όμως, το τετράωρο την ημέρα τόσα. Εντάξει, επειδή ήρθε η ανάπτυξη, γι' αυτό. Να τα, αυτή είναι η Σοβιετία. Τώρα που ήρθε η Σοβιετία και παίρνει 184 την ημέρα, τα βλέπεις. Το μήνα 22 με 4048. Και δεν θέλετε Σοβιετία, να τα. Ναι. Ντροπή. Ναι. Κασίκι. Ναι. Βλάτα ή. Ναι. Ανώμαλε. Ναι. Αλήτη. Ναι. Γκέι. Παρακαλώ. Του σου γκέι. Εμείς μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Ένα μπράβο και από αυτό το ραδιοφωνικό μετερίζει, επειδή μεγαλώσανε την Ελλάδα. Η ΕΡΤ είναι η αγαπημένη όλων, πάρα πολύ, την πληρώνουμε και όλοι έτσι κι αλλιώς. Είναι η χειρότερη ΕΡΤ όλων των εποχών, νομίζω και από την ΕΡΙΤ, το έχουν καταφέρει και αυτό. Διαφορετική γνώμη έχει ο υπουργός, ο αρμόδιος, ο πρόεδρος, είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος και διευθυντής του καναλιού και δημοσιογράφος και παρουσιαστής δελτίου και κλητήρας και τεχνικός και ρεπόρτερ, ο Νίκος Παπάς. Ποιος σας πιστεύει από αυτούς που σας ακούνε? Αυτό είναι βεβαίως στον κόσμο. Ποιον από το 1 εκατομμύριο ανθρώπους που βλέπανε χθες τη δημόσια τηλεόραση, να ρωτήσω. Επιλέξατε να κλιμακώσετε μια επίθεση στην κυβέρνηση γύρω από την ΕΡΤ, τώρα που κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα και πάει καλύτερα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Και αυτό αναγνωρίζεται και από τους τηλεθεατές. Και όταν ανεβαίνετε σε αυτό το βήμα, καλό είναι να μην λέτε ψέματα. Διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι με 15% έκλεισε η ΕΡΤ και τα 3 της κανάλια, βυθίστηκε στο 6 και τώρα έχει ξαναπάει στο 9. Οι εκπομπές της χτυπάνε 20. Τα αθλητικά της γεγονότα, όσο και αν κάποια συμφέροντα στεναχωριούνται, πηγαίνουν στα 30 και στα 700.000 και 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Ποιες εκπομπές κάνουν 20 στην ΕΡΤ? Το 20 είναι πολύτιμο και δύσκολο έτσι όπως τα μετράμε στα τηλεοπτικά. Προφανώς τα αθλητικά κάνουν, πάντα κάνουν σε όποιο κανάλι και στην ΕΡΤ. Έχει και μια παράδοση. Και το μόνο που συνεχίζει με κανονικούς ρυθμούς. Πάμε να ακούσουμε τον Κοτζιά, ο οποίος είναι θεός, δεν κάνει ποτέ λάθη. Η Κρήτη δεν είναι μόνο λεβεντομάνα, αλλά οι άνθρωποι της, άντρες και γυναίκες, είναι έντιμοι και θαραλέοι. Και είναι μια εποχή που η εντιμότητα και το θάρρος, το σένος και η παρήσια, η παρησία κατά άλλους, είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Ποτέ δεν κάνει λάθος ο Νίκος ο Κοτζιάς, ακόμη και αν πει μια λέξη που μας φαίνεται εμάς όλους τους υπόλοιπους λάθος. Υπάρχει και η εκδοχή ότι κάποιοι μπορεί να τη λένε και σωστά, αλλά ποτέ δεν θα πει κανένα λάθος. Κάποιοι άλλοι το λένε και σωστά. Εγώ όμως το λέω με αυτόν τον τρόπο, ο Νίκος Κοτζιάς. Λεόν της Σπάρτης είναι ο τίτλος αυτού του μουσικού κομματιού. Μάνος Χατζηδάκης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1925.